Портретів малювати я не вмію, але складав би офіцерам листи до коханок, а вони, офіцери, поїли б мене ромом. На безгрошів'ї я ставав циніком. Це від незадоволення існуючим станом речей, як каже мій знайомий аспірант-соціолог, страшенний баналіст і взагалі примітивний тип. Часто я мріяв про смажену курку, таку, знаєте, щоб хрумтіла, з ніжною жирною шкіркою, соковиту, запашну. У дружини мрії були скромніші, про булку з маслом. Часом вона геть пускалася берега і мріяла про шоколадний батончик кіс. Найголовніша моя мрія нездійсненна. Я кинув би к лихій годині все на світі і просто писав. А раніше я б міг видати повість і жити за неї рік. Тепер не знаєш, як прожити рік, а тим більше, як видати повість. Голові прояснюється. У мене сьогодні стрілка, за висловом молоді, себто зустріч. Я ще маю дещицю часу, аби прийти в себе. Позавчора мені подзвонили зі спілки, незнайомий жіночий голос повідомив. З вами хоче зустрітися кореспондент газети «Молодість». Розкажіть йому про себе і про молоду літературу. Заради Бога, хіба важко? Я люблю зустрічатися з людьми. Тільки це мене й рятує від остаточного розчарування. Отже, через півтори години. Я підстрибував у розхитаному трамваї, на диво порожньому, як на робочий день, і печально міркував про недосконалість людини і суспільства. Кореспондент «Молодості» виявився міцно зробленим парубійком у короткій коричневій шкірянці з добрими світлокарими очима і ледь помітними залисинами. «Михайло», – простягнув я руку. «Юрій», – так само поважно, повним ім'ям назвався він. «Знаєш, треба було б тебе сфотографувати, але не взяв фотоапарата. Інтерв'ю наше нетермінове, зайдеш якось, фотку зробимо, ми на прорізній». «Звінничаний козак», – подумав я, – «тільки вихідці звідти можуть сказати жахливий русизм з інтелігентно-західняцьким «ти». Сфотографірувати, наприклад». «То що, де присядемо?» – поцікавився Юрко. «Та все одно, давай тут, у сквері, на лавці». «Ні, знаєш що, старий, це дурниця. Ми побалакаємо предметно, йо-майо. Єсь кафешка на прикметі. Ходімо на Леніна, тьху, на Хмельницького». «Це куди?» «Бар Невермор. І недорого». «Невермор? Цікаво. Оце назва для забігайлівки. Ніколи. Бар мій друган по журфаку зорганізував, Антон Мокриця. Він дуже полюбляв страшилки Едгара По. Дурний, скажу я тобі, як четверо портянок. Але чув про вірш «Ворон», про той Невермор у рефрені. І так назвав. Пішли». Я сумно подумав. І що я скажу дружині про відпускні? Піднімаємося вгору вулицею Хмельницького. Ніколи так ніколи. Каркнув ворон Невермор. «Ну що, розпочнемо з аперативчику?» — радісно хруснув пальцями Юрко. «Для апетиту?» — не дуже радісно поцікавився я. «Ну да. Гриша», — перегнувся Юрко через шинквас, — «дай нам по 150 родімої і по парі сосисок. Ага. Ще два апельсинових соки». Коли я поліз до гаманця, Юрко спинив мою руку. «Перестань, у нас гонорари вчасно платять. І хороші, брат, так що брось. Виставиш плящину, коли надрукуємо». Ми сіли за столик у куточку. «Ха», — видихнув молодкор, — «тут не розбавляють. 40 градусів хоч переміряй». «То що, біген ту ворк?» — вийняв він диктофона. «Починаємо роботу? Раз, два, три, перевірка, пише». Я ковтнув апельсинового соку, в животі теплішало. «В яких галузях ви працюєте? Коли почали писати? Чи пам'ятаєте свій перший вірш? Які теми вас хвилюють? Що найбільше цікавить у молодому сьогоденні?» Посипалися питання, ніби горох із торби. Я ледве встигав вигадувати якісь розумні, складнопідрядні відповіді. «Ти вірші взяв із собою?» «Є, давай сюди». Запхнув стосик аркушів до внутрішньої кишені. «Почитай на диктофон пару стихів. Дам послухати подрузі на радіо, може й там щось дадуть. Про любов чи про Україну?» «Давай обидва, краще про Україну». Я проникливо прочитав обидва. «До речі, щодо любові, як ви ставитесь до кохання?» «Ну, це цікаво, як до нього можна ставитися?» «Кажу, я люблю кохати». «Браво, це оригінал.